سر ہے غم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ سر ہے غم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں یاد لب پر سنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے۔ قلب میں یاد لب پر سنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے۔ کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، خدا تجھ سے میری دعا ہے، کوئی دکھیوں کا تیرے سوا ہے۔ یا خدا تجھ دعا ہے، آہ بندہ دکھوں میں گرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے۔ جائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، جائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اور تیرا انعام ہے میں دامن مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، خصلت بنا مجھ کو مولا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا۔ تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، خدا تجھ سے میری دعا ہے، تجھ سے رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ فضل کر رحم کر تو عطا کر، اور رحم کر تو عطا کر، یا خدا معاف ہر ایک خطا کر، واسطہ پنجتر پاک کا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، واسطہ پنجتر پاک کا ہے، خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اب وہ بخشش کسائے ہونی ہائے گناہ گار اپو رحمت کا بخشش کسائے ہونی ہائے گناہ گار میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اپنے نیک سیرت سیرت رچا ہے بات برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سیرت رچا ہے بات برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش بے سبب اے خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تیرا خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میں نے مانا کہ سب سے برا رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تجھ سے میری دعا ہے آہر جو علم میں ہے مارا یا الہی مجھے دے سہارا آہر جو علم میں ہے مارا یا الہی دے مجھ کو سہارا ایک غمگین دل کی صدا سے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے غمگین دل کی صدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تجھ سے عطار کی میری دعا ہے تجھ سے عطار کی التجا ہے تجھ سے میری دعا ہے سب سے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے صلوا الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا لہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے اور چوبن میں کاٹوں کے رہ کے بھی پھول زندہ ہے سجا ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اسی آنکھ کی آنکھ کی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمع سنت الشاہ امام احمد عطا خان علی رحمۃ الرحمن کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس میں شامل نہیں گئے انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں۔ ان کو دیکھا تو گیا بھول بے غم کی صورت، ان کو دیکھا تو گیا بھول بے غم کی صورت، ان کو دیکھا تو گیا کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت، یاد بھی اب تو نہیں جو علم کی صورت، یاد بھی اب تو نہیں جو علم کی صورت، ان کو دیکھا تو گیا بھول بے غم کی صورت، خواب میں دیکھو اگر خواب میں دیکھو اگر بے غم کی صورت، خواب میں دیکھو اگر خواب میں دیکھو اگر آئے غم کی صورت، پھر نہ واقف ہو کبھی رنجو علم کی صورت، پھر نہ واقف ہو کبھی جو علم کی صورت، ان کو دیکھا تو گیا بھول بے غم کی صورت، آپ نے پاؤں میں آپ نے سے قدم کی صورت، راہ میں چلو سر سے قدم کی صورت، ان کو دیکھا تو گیا بھول بے غم کی صورت، تم اگر اگر چاہو تو قلم کی صورت کر جو آدا تو قلم شاس قلم کی صورت ان کو نہیں تو گیا بول قلم کی صورت نام والا قلم سورت ریت پر انگلیوں سے دیکھو قلم کی سورت ان کو دیکھا تو گیا بول بلبل کی سورت کرم کی صورت دیکھنی ہو جسے رحم کی کرم کی صورت اور دیکھا تو گیا بول میں غم کی صورت اشارہ سرارا اشارہ تیرے ابروں کا سرے گھر دوسرا ایک اشارہ تیرے ابروں کا سرے گھر دوسرا کاٹ دے دشمنوں کو دے وہ دو دم کی صورت کاٹ دے دشمنوں کو تیغ دو دم کی صورت ان کو دیکھا تو گیا بول بغم کی صورت تیرا دیدار کرے تیرا کرم کی صورت دیکھنی ہو جسے رحم کی کرم کی صورت ان کو دیکھا تو گیا بول بغم کی صورت خواب میں تم چاہو کر دو ستم کی صورت دیکھا تو گیا بول بے غب کی صورت ایسا کرم ایسا کرم ایک بوند کرم کی پڑ جائے ایسا کرم ایک بوند کرم کی پڑ جائے ایسا سب حضر سے میرے محبوب غب کی صورت سب حضر سے میرے محبوب غب کی صورت اور دیکھا تو گیا غب کی صحابہ والا شعر ذرا دوبارہ پڑھ صحابہ کرم صحابہ کرم ایک بوند کرم کی پڑ جائے صحاب بادل کو کہتے ہیں ایک کرم کے بادل ایک بوند کرم کی برسا دے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ایسا کرم ایک بوند کرم کی پڑ جائے سب دل سے میرے محبوب کی صورت سب دل سے میرے محبوب غم کی صورت میرے جو دل پر جو غم چھا چکا ہے اگر ایک چھیٹا ایک کرم کے بادل میرے دل پر ڈال دے تو میرے دل سے جو غم کی جو صورت بن گئی ہے نا میرے دل میں وہ مٹ جائے گی کیسا کیسی التجا ہے ایسا کرم ایسا کرم ایک بوند کرم کی پڑ جائے سب دل سے میرے محبوب غب کی صورت سب دل سے میرے محبوب غب کی صورت تن کو دیکھا تو گیا بول بے غب کی صورت آب لے پاؤں میں آب لے پاؤں میں پڑ جائے جو چلتے چلتے آب لے پاؤں میں پڑ جائے جو چلتے چلتے راہ طیبہ میں چلو سر سے قدم کی صورت راہ طیبہ میں چلو سر سے قدم کی صورت عشق کا اظہار کر رہے کہ الحمدللہ عاشق کہ مدینہ امیر اہل سنت کو دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ جن گلیوں میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے ہیں تو ان گلیوں کی تعظیم اور ادب بجا لانے کے ایک انداز یہ بھی آپ نے عطا فرمایا کہ آپ ان مقدس گلیوں میں پاؤں میں جوتی نہیں پہنتے ہیں پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا کس طرح پاؤں رکھے یہاں کس طرح پاؤں رکھ کے یہاں حاجی ہو شہر مدینہ میں، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں، ایسا ہے نا کوئی شعر؟ نہیں، وہ آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں جو ہے نا، یہ بھی ایک دوسرا مصرع یاد ہے کہ آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. البتہ تو اب جب مدینہ منورہ میں طیبہ کی گلیوں میں پاپ یادہ ننگے پاؤں جب چلیں گے، اور چلیں گے انشاءاللہ، چلیں گے بھی اور چلیں گے بھی انشاءاللہ، دونوں میں چلے ہوں گے انشاءاللہ، تو ظاہر ہے کہ وہاں گرمی بھی حاضری دیتی ہے، جب ہم بھی آج حاضری دیں گے تو گرمی حاضری نہیں دے گی، تو پاؤں میں آبلے پڑ جائیں گے، چھالے نہیں پڑ جاتے، تو پاؤں میں جب آبلے پڑ جائیں گے اور چلنا دشوار ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ سر کے بل یوں چلوں گا جیسے پاؤں پر چلتے ہیں. یعنی یہ ایک عشق کا انداز ہے کہ سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا، ہے نا؟ سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا. سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، میں تو سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا. تو مدینہ منورہ میں یہ ایک عشق کا انداز ہے، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا، یہی شعر ہوا نا، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا. ایسے کئی اشاق ہیں جو آج بھی مدینہ منورہ میں جب ان کی پہلی حاضری ہوتی ہے سیارے سے، بس سے جب اترتے ہیں تو پاؤں نہیں رکھتے زمین پر، سر کے بل اترتے. عشق کے انداز ہے تو کیا قلم چلاؤ گے آپ، محبت ہے، عشق ہے، پیار ہے. امام مالک رضی اللہ عنہ کا بھی عشتہ سواری نہیں کی مدینہ منورہ میں، حالانکہ صحابہ نے سواریاں کی ہیں، نہیں کی. اپنے اپنے عشق کی باتیں ہیں، اپنی اپنی محبت کی باتیں ہیں. اور نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. پاؤں بغیر چپل کے چلو تو پتہ چلے گا عشق کیا ہوتا ہے، مزے کا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. چلیں گے آبلے پاؤں میں، آبلے پاؤں میں پڑ جائے جو چلتے چلتے، آبلے پاؤں میں پڑ جائے جو چلتے چلتے، راہ پہبا میں چلو سر سے قدم کی صورت، راہ پہبا میں چلو سر سے قدم کی صورت، نام والا تیرا نام والا سالے مجنوں، نام والا تیرا اے کاش مثالے مجنوں، ریگ پر انگلیوں سے لکھو قلم کی صورت، ریگ پر انگلیوں سے لکھو قلم کی صورت، ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت، تیری تصویر کھینچے تیری تصویر کھینچے، روح منور کیوں کر تیری تصویر کھینچے، روح منور کیوں کر کیسے کھینچے کوئی مس اشباح ظلم کی صورت کیسے کھینچے کوئی اشباح ظلم کی صورت آئے جو خواب میں آئے جو خواب میں وہ خوش بزم عید کا دل آئے جو خواب میں وہ خوش بزم عید کا دل جائے تو عید کا دل وہ شب غم کی صورت جائے تو عید کا دل وہ شب غم کی صورت پھر سے پڑھیے آئے جو خواب میں آئے جو خواب میں وہ ہوش بزم عید کا دل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں تشریف لے آئیں تو غم کی رات عید کی خوشیوں میں بدل جائے ہیں اور پھر جائے تو عید کا دل وہ شب غم کی صورت اور یہ جلوہ اگر آنکھوں سے اجل ہو جائے تو عید کا دن بھی ہونا تو وہ غم کی صورت بن جائے گا کیا عشق ہے ان کا یار کمال ہے کہاں سے لاتے تھے کدھر سے لاتے تھے باقی عشق لاتا تھا سب کچھ آئے جو خواب میں آئے جو خواب میں وہ ہوش بزم عید کا دل جائے تو عید کا دل ہوش بزم کی صورت جائے تو عید کا دل ہوش بزم کی صورت جائے گلشن سے جائے گلشن سے تو لٹ جائے بہار گلشن جائے گلشن سے تو لٹ جائے بہار گلشن دشت میں آئے تو وہ دشت کرم کی صورت دشت میں آئے تو وہ دشت کرم کی صورت بھیڑ کو خوف نہ ہو بھیڑ کو خوف نہ ہو شیر سے جو تم چاہو بھیڑ کو خوف نہ ہو شیر سے جو تم چاہو تم جو چاہو تو بنے شیر غنم کی صورت تم جو چاہو تو بنے شیر غنم کی صورت تم جو چاہو تو بنے شیر غنم کی صورت کو ہو جائے کو ہو جائے اگر چاہو تو سونا چاندی کو ہو جائے اگر چاہو تو سونا چاندی سنگریزے بنے دینار و درہم کی صورت سنگریزے بنے دینار و درہم کی صورت دم نکل جائے دم نکل جائے میرا راہ میں ان کی نور دم نکل جائے میرا دم نکل جائے میرا ہمیں ان کی نوری ان کی کوچے میں رہو نقش قدم کی صورت ان کی کوچے میں رہو نقش قدم کی صورت ان کو دیکھا تو گیا بول بے غم کی صورت یا اب تو نہیں رنجو آیا ان کو دیکھا تو بھول گیا میں غم کی صورت. اور کیسا بھول گیا کہ اب تو یاد ہی نہیں رنج و علم کی صورت. اور ایسے بھولے غم کو کہ اب تو غم کی صورت بھی یاد نہیں رہی ہے. کیوں؟ کہ سرکار کی جلوے دیکھ لیے. جب سرکار کے جلوے دیکھے تو غم کی صورت بھولے, ایسی غم کی صورت بھولے کہ رنج و علم کی صورت بھی بھول گئے. اے غم کو ایسے بھولے کہ غم کی صورت بھی بھول گئے. یہ واقعی عشق و محبت کی باتیں ہیں کہ غم زدوں کو مسکرا دیتے ہیں, روتوں کو ہنسا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے سلام میں ہے نا, جس پر نظر پڑتی ہے تو وہ غم زدہ بھی ہنس پڑتے ہیں, مسکرا دیتے ہیں, روتی آنکھیں ہنسا دیتے ہیں. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کیا تبسم ہوگا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تبسم فرماتے اور دندان مبارک جب آپ کے ظاہر ہوتے تو دندان مبارک کی کھڑکیوں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی. ایسے جلوے پر میں کروں نہیں, وہ مدینے کا ہے, یہ مدینے کا. ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار, کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. یہ تو مدینے کے لیے, تو جب مدینہ ایسا ہے تو مدینہ والے کیسے ہوں گے. کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا, رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے. تو مدینہ تو مدینہ, اور کیا شان ہے میرے آقا کی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ مصطفیٰ رضا خان صاحب کا یہ شعر تھا, اور آج تو ہم یاد بھی منا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے دادا جان کی رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی یاد بھی منا رہے ہیں. مدنی چینل پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا فیضان رضا علی خان یہ چل رہا ہوگا. تو یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کے دادا تھے, یاد پڑتا ہے مجھے. نقی علی خان ان کے والد تھے رحمت اللہ تعالی علیہ, رضا علی خان وہ یاد پڑتا ہے ان کے دادا تھے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے, پورا گھرانہ علماء کا گھرانہ تھا, علم کا گھرانہ تھا, تقوی کا, پرہیزگاری کا, عشق کا, محبت کا گھرانہ تھا. انہوں نے تربیت کی اپنے بیٹے کی تو وہ نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان بنے, انہوں نے تربیت کی اپنے بیٹے کی تو اعلی حضرت بنے, ماشاء اللہ. تو یہ ان کا انداز تھا. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا کروڑ رحمت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب کفل مدینہ. آج پتا ہے نا, آج مغرب سے کفل مدینہ کی تحریک شروع ہوئی ہے, یوم کفل مدینہ. اور یہ رسالہ خاموش شہزادہ کل غروب آفتاب سے پہلے پہلے انشاءاللہ اس کو پڑھنا ہے. اللہ کرے ہمارے گھر میں بھی کفل مدینہ کی یہ تحریک کم از کم ایک ہی دن کے لیے چل جائے. اللہ کرے. یہ تو مزہ آ جائے نا, بچوں کی امی بھی اشارے سے پوچھے چائے پینی ہے. کانا لگا دیا ہے, کھا لیجیے, یہ تو مزے کو مزہ آ جائے. مدینہ, بچے بولے مدینہ, گھر میں بھی سکون ہو جائے. اتنے درود شریف پڑھیں گے سارے مل کے, اتنے درود شریف پڑھ لیں گے تو جب آدمی خاموش ہوگا تو کیا کرے گا, درود شریف پڑھے گا, ذکر اللہ کرے گا, سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھے گا, سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیحات پڑھتا رہے گا, جنت میں درخت لگاتا رہے گا. خاموشی تو خاموشی, اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں خاموشی عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے, اور ہمیں واقعی خاموش رہنا نصیب ہو جائے. خاموشی کے فوائد, خاموشی کی اہمیت ایک کاش ہمارے پیش نظر ہو. لکھ کر بات کریں ایک کاش, گناہوں سے بچ کر گفتگو ہو جائے. خیر گناہوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے, گناہوں بری گفتگو سے ہی. یہاں تو ہم فضول گفتگو سے بچنے اور کام کی باتیں حسب ضرورت لکھنے کی یہ تحریک ہے. ہاں جہاں شرعاً بات کرنا جواب دینا لازم ہے اس کی اپنی وضاحت ہے, کل امیر اہل سنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں اس کی وضاحت فرمائی تھی, مختلف موقع پہ فرماتے رہتے ہیں, مگر ابھی فی الحال تو کل تو مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, دار المدینہ میں انشاءاللہ کفل مدینہ ہوگا. تو میں تو یہ پیچھے مدنی چینل تو ابھی گھروں میں ہمارا یہ تو جتی میں ذکر نہ تو عاشقان رسول کی روح کی غذا ہے نا, تو ابھی ایک تعداد ہوگی دنیا بھر میں مدنی چینل پر, امریکہ والے بھی ہوں گے تو یو کے یورپ والے بھی ہوں گے. آج ہفتہ ہے, آج اتوار ہے, آج ویسے ہی امریکہ میں بھی کتنے بجے ہیں, 10 امریکہ میں بھی یہی بجے ہوں گے, صبح کے کہیں 8 بجے ہوں گے, صبح کے کہیں 10 بجے ہوں گے, کہیں 11 بجے ہوں گے, کہیں 9 بجے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے یہ بھی مدنی چینل پر ہوں, تو آپ بھی کفل مدینہ لگا لیجئے, امریکہ والو, کینیڈا والو, یو کے یورپ والو, آج تو آپ کی چھٹی, آج ہو سکتا ہے آپ بھی مدنی چینل پر ہو, کفل مدینہ لگا لیں. تو انشاءاللہ عزوجل کفل مدینہ کی برکت سے گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. اللہ عطا کفل مدینہ, اللہ ہمیں کر دے عطا کفل مدینہ, ہر ایک مسلمان لگا کفل یا آپ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو, یا آپ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو, اللہ زبان کا ہوا عطا کفل مدینہ, پک کیے عادت نہ سر حشر بسا دے, اللہ زبان کا ہو عطا کفل مدینہ, ہر لفظ کا کس طرح حساب دوں گا, ہر لفظ کا کس طرح حامیسا ہمیں دوں گا اللہ سبا کا ہوا تا قفل مدینہ سر میرے ہوٹوں رہے ذکر مدینہ اللہ سبا کا عطا قفل مدینہ بڑھتا خاموشی سے وقار میرے بھائی بڑھتا خاموشی سے وقار میرے پیارے اے بھائی سبا پر تو لگا قفل مدینہ اے تب تب خاموش حیبت بھی ہے پنہا اے بھائی سبا کا اے بھائی سبا پر تو لگا قفل مدینہ رکھ لیتے تھے پتھر سن ابو بکر میں اے بھائی زبان پر تو لگا قفل مدینہ چپ رہے سو سکھ ہے تو یہ تجربہ کر لے اے بھائی سبا کا اے بھائی سبا پر تو لگا قفل مدینہ آقا کی حیا سے جھوکی ہے رہتی آقا کی حیا جھوکی رہتی نظر سر آقا کی حیا سے جھوکی رہتی نظر سر قفل مدینہ تو سو سو کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں ہر اس سگیا تار لگا قفل مدینہ زبان کی احتیاط اللہ ہمیں عطا فرما دے نظروں کی حفاظت کی توفیق بھی رب کریم ہمیں عطا فرما دے ان دونوں نے ہمیں ناکوں چنے چبوا دیے آنکھ بھی ہماری بالکل آزاد ہے بالکل آزاد ہے کوئی روک ٹوک اس کو نہیں ہے زبان بھی بالکل آزاد کوئی روک ٹوک نہیں ہے بلکہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ اپنے تو جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں یہ کتنی عجیب عادت ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو کہ دل میں بات تو آتی رہتی ہے ہر بات بولنے کی کب ہوتی ہے آنکھ تو چاہتی ہے کہ یہ بھی دیکھوں وہ بھی دیکھوں یہ بھی دیکھوں. اگر آنکھ کا دیکھنا بھی عمل بنا لیں تو عمل آدمی بھی غور و تفکر کے ساتھ کرتا ہے نا, سوچ سمجھ کے کرتا ہے. بڑا عجیب اس وقت حال ہے, دنیا میں مختلف دن منائے جاتے ہیں, کلر کے ڈے, فلاں کوئی یلو ڈے مناتا ہے تو کوئی ریڈ ڈے مناتا ہے, کوئی کیا ڈے مناتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کو مدینے کا فیضان ہے, اس نے یوم کفل مدینہ بنایا ہے, کفل مدینہ ڈے. کم از کم یہ کہ غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک کہ اس میں ہم حتی الامکان کوشش کریں خاموش رہیں, اشارے سے بات چیت کریں. امیر سن کو دیکھا ہے کہ جیسے گرین سبز قلم چاہیے, تو اسلام بھائی کو امامے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ سبز قلم چاہیے. اب میں امیر سنت کی ایک انکساری والی اشارہ بتاؤں, انکساری والا اشارہ. یہ صرف امیر سنت کی سوچ کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کی سوچ کتنی مدنی ہے. ہمارے لیے اس میں سبق ہے, جو محبت کرتے ہیں مرید ہیں. کالی پین امیر سنت کیسے مانگتے ہیں؟ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب اس سے آپ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ دل کالا ہوتا ہے نا, جیسے میرا دل کالا ہے, اب جیسے مجھے پین چاہیے تو میں آپ کو دل کی طرف اشارہ کروں گا, تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ اس کا دل کالا ہے تو اس کو کالی پین چاہیے. یہ ہمیں سکھا رہے ہیں, یہ ہمیں سکھا رہے ہیں. تو یوں مختلف چادر ہے تو اشارہ کریں گے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ چادر کی ترکیب ہے. یہاں تک کہ دہی سفید ہوتی ہے نا, تو یہ دہی لے لیں. یہ سب گھروں میں بھی چل سکتا ہے. اب گھر فریج میں دہی پڑی ہوئی ہے تو اب یوں کریں گے تو یہ ٹھنڈی, یہ کیا ٹھنڈی کا اشارہ, مطلب فریج میں سے دہی نکال کے دے دو, پانی ٹھنڈا ہے, سادہ پانی چاہیے تو اشارہ کریں گے تو پانی ٹھنڈا ہے, تو گرم پانی جیسے ہم سادہ پانی, پسینہ گرمی کی نشانی ہے, یہ ٹھنڈی. تو یوں مطلب کہ اس طرح کے اشارے, یہ وہ ہے کہ جیسے کہ آپ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے نا مدینہ, اب اشارہ بھی کر رہے ہیں مدینہ چاول دینا, تو اشارہ نہیں کر رہا تو زبان چلائیں یا اشارہ چلائیں, تو مدینہ میٹھی چیز, او تو یہ سمجھا کہ میٹھی چیز مانگ رہے ہیں. تو کھٹی میٹھی یہ ساری چیزیں, یہ ہو سکتا کسی کو یہ لگے کہ یار یہ کیا بھی لگا کر رکھا ہے انہوں نے, واقعی ہم نے لگا کر رکھا ہوا ہے, ابھی لگا لو, ابھی لگا لو, مزہ نہ آئے تو بولنا, بس مزہ آ رہا ہے تو ویسے بولو گے آپ, مزہ آئے گا آپ کو. تب یہ ایک بات صرف خاموش رہنے کی عادت بنانے کے لیے کہ اگر اشارے سے کام چل جاتا ہے تو چلا لینا چاہیے. اب گھر میں کوئی سمجھ سمجھتا ہی نہیں ہے, گھر میں کون سمجھے گا, باہر نہیں سمجھتے گھر میں بھی نہیں سمجھیں گے, ہماری پریکٹس نہیں ہے گھر کے اندر. اگر ہم گھر والوں کا آہستہ آہستہ ذہن بنائیں, تو جیسے پنکھا چلانا ہے تو بیٹا پنکھا چلانا ہے, اس کے بجائے مدینہ, سمجھ جائیں گے نا کہ پنکھا چلانا ہے, تیز چل رہا ہے مدینہ, یعنی تھوڑا سا اشارہ کر دیں, نیچے کریں گے تو سلو کر دیں, اوپر کریں گے تو تیز کر دیں. یوں مطلب کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے گھر کے اندر بھی, آپس میں بھی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. جن کے گھروں میں تھوڑا بہت ماحول ہو نا تو وہ عموماً اشارہ سمجھ جاتے ہیں, بچے بھی سمجھ جاتے ہیں. تو یوں یہ اس طرح کی اگر ہم ترکیب اگر گھر میں بھی بنانے, جہاں جہاں جائے والدین نہیں سمجھ میں آتا, آپ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا, اپنے اشارے پہ اشارے کیے چلے جا رہے, یہ درست نہیں ہے. کوئی بیچارہ پڑھ نہیں سکتا اپنے اس کو لکھ لکھ کے پڑھا رہے پڑھو پڑھو, وہ چشمہ نہیں ہے میں پڑھ نہیں سک رہا, نہیں پڑھو میں نے کفر مدینہ لگایا ہوا ہے. تو یوں مطلب کہ یہ موقع مال دے کے کسی کی دل آزاری نہیں ہو, کسی کو تکلیف نہیں ہو, ہم نے تو نیکی کمانی ہے نا, اور اچھی اچھی نیتوں سے کریں گے, فضول گفتگو سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے, گناہوں سے بچنے کی, گناہوں بھری گفتگو سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس پر بھی ہمیں ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے گا. تو یہ ایک تحریک ہے. ابھی آج میں نے ایک روایت پڑھی تھی, بیان بھی کی تھی, صفحہ نمبر 37 پر, بڑی پیاری روایت اسی رسالے کے اندر. مطلب کہ سمجھو کہ شیطان کو مار بھاگنے کا مدنی ہتھیار. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خاموشی کی کثرت کو لازم کر لو کہ اس سے شیطان دفعہ ہوگا اور تمہیں دین کے کاموں میں مدد ملے گی. کتنی پیاری روایت ہے, خاموش آدمی کتنا سوچتا ہے. اور بہت سارے اس میں مطلب کہ مدنی پھول ہیں, بہاریں ہیں. دیکھیں یہ حضرت سیدنا ربیعی بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 20 سال تک دنیاوی بات زبان سے نہیں کی. جب صبح ہوتی تو قلم دوات اور کاغذ لے لیتے اور دن بھر جو بولتے اسے لکھ لیتے, اور شام کو اس سے اس لکھے ہوئے کے مطابق اپنا محاسبہ فرماتے. کتنی ان کی سوچ ہوتی تھی. اور اس میں بعض اوقات اسلامی بھائیوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں, یار ابھی آپ سے تو نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. ٹرائی کر, کوشش جاری رکھے. کہ اسی رسالے میں ایک جگہ لکھا ہے, اب میں اس کو ڈھونڈنا پڑے گا, لیکن مجھے یاد ہے کہ اسی رسالے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک کام کا عادی بننے کے لیے 20 سال تک کوشش کرتا رہا. تو کسی نے پوچھا کہ وہ کیا کام تھا, تو آپ نے فرمایا میں خاموش رہنا چاہتا تھا. ہاں یہ مل گئی. حضرت سیدنا مورخ اجلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ جسے میں 20 سال تک حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن پا نہ سکا, مگر پھر بھی اس کی طلب نہیں چھوڑی. پوچھا گیا وہ اہم چیز کیا ہے, فرمایا خاموش رہنا. تو اس لیے یہ آج تحریک ہے, تو میں نے چاہا کہ کچھ مدنی پھول عرض کر دو. اللہ کرے کہ کچھ مجھے بھی نصیب ہو جائے اور میرے حاضرین و ناظرین کو بھی اس کی کچھ برکتیں رسالے کی ایک کاش نصیب ہو جائے. ایک کاش. صلوا علی الحبیب. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا مدینہ حضور کا, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. پھر مدینے کی جانب چلے قافلے, یاد آیا آیا مدینہ, یاد آیا آیا مدینہ, یاد آیا ہے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا دربار میں جانے کے یہ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نہ کر وہ مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے مارو کا مکینے گنبدِ حضرا تو حالے دل سنائے گے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باتیں سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے مدینہ یاد آیا مدینہ یاد ہے مدینہ یاد ہے مدینہ یاد آیا سبز گنبد کی مسجد بندی نے ہمیں لے گیا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا نم کاش یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرا کی تصویر وہیں رہ گئی رہ گئی مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے رسول اللہ مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد کیا ہے اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور برے بے نوا کی عرض نہیں ہے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا دل کو ملا تمہارے پوچھ سے رخ ست کیا نہار کیا نہ روئے گل ابھی دیکھا روئے گل سوئی پسا شکس کا بال کیا یہ رائے وہاں سے پلٹنے کی ستم کر چھری سے ہمیں حلال کیا یہ مجھ سے عداوت تھی تجھ کو ایسا یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو ایسا چھڑا کے سنگ درے پاک سرو بال کیا چمل سے پھینک دیا آشیا بلبل بڑا کمال کیا تیرا ستم زدا آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا یہ کیا سمائی ہے دور سے وہ جمال کیا حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا کچھ خیال کیا مدینہ یار آیا ہے مدینہ یاد مدینہ چھوڑ کے ہند کا چھایا مدینہ چھوڑ جانے کے لیے گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ کا پھر لگا سفینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے کاش ایک بار پھر مدینے پہنچا اللہ تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی ہم سب کو با ادب حاضری عطا فرمائے. سر کی آنکھوں سے گنبد خضرا کا جلوہ دیکھنا نصیب ہو جائے. آقا کی مسجد نبوی شریف کی زیارت نصیب ہو جائے. منبر و محراب کے جلوے دیکھنا نصیب ہو جائے. کبھی روزے سے ممبر تک, کبھی ممبر سے روزے تک. ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. جنت کی کیاری پیاری پیاری میں دو گانا ادا کرنا نصیب ہو جائے. اے کاش آقا کے قدموں میں بیٹھ کر حال دل سنانا نصیب ہو جائے. اے کاش کیا سکون ملتا ہے اے جب وہ شاخ بابے جبریل سے داخل ہو کر قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں, دل دل میں آقا کو حال دل سناتے ہیں کہ آقا حاضر ہو حاضر ہو, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, حاضر در دولت پہ قضا, سرکار توجہ فرمائے, محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر نظر ہے حال میرا, ہوتا جی نظر ہے حال میرا, ہوتا جی نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے, میں کر کے تم اپنی جان قرآن جاؤں پڑھ کر آیا ہوں, بہت ملتا سا آیا ملتا سا آیا, بہت ملتا سا سرکار فرمائے, سرکار فرمانیا ہمیں تو شرم سی آتی ہے, تم کو دکھانے سے آیا ہوں, بہت شرمندہ سا آیا ہوں, بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, فرمائے سرکار توجہ فرمائے آنسو آنسو ہچکی آسو آسو پریا سے کرو ہچکی ہچکی کر سرکار میں کب آنے لایا تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تر جان پیدا سرکار پہ تر جان پیدا سرکار پہ تر جان پیدا سرکار جو فرمائے سرکار جو فرمائے سرکار جو فرمائے سرکار جو فرمائے سرکار تو تم کس کے کہوں پیارے شفیع آسیا تم کو فقیر گجری ماتو ہوتا جی نظر ہے میرا سرکار سرکار توجہ فرمائے اگر غور کریں سارے کے سارے مل کر ہم تو واقعی اس وقت ہم سب کا حال یہی ہے کہ محتاج نظر ہے حال میرا اتنا برا حال ہے ہمارا اتنا برا حال ہے دماغ کام نہیں کرتا کہ آخر ہم سدھریں گے کیسے کچھ صورت نظر نہیں آتی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی اتنی بری عادتیں پال کر بیٹھے ہوئے ہیں اگر جنرل بات بھی کرے تو معاشرہ کس قدر سرکار کی توجہ چاہ رہا ہے ہمارا گھر گھر سرکار کی توجہ چاہ رہا ہے ہمارا بچہ آقا کی توجہ چاہ رہا ہے ہر گھڑی ہر سمت سے گویا کہ ایک صدا سی ہو سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اتنا برا حال ہے شرابیں پی جا رہی ہیں جوئے کھیلے جا رہے ہیں بدکاریاں بڑھتی جا رہی ہیں سنیما گھر آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں مسجد ویران ہوتی چلی جا رہی ہے نا حق قتل بھرتا چلا جا رہا ہے، مسلمان مغلوب ہوتا جا رہا ہے، کافر غالب آتا جا رہا ہے، امن رخصت ہوتا جا رہا ہے، بے چینی بے سکونی کے بادل دن بدن گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتے۔ باپ بیٹے کے آگے شرمندہ شرمندہ نظر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، بیٹا باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے، ماں بیٹی کے آگے بولتے ہوئے ڈرتی ہے، بیٹی کی زبان دو گز سے باہر نکل کر ماں کے سینے اور دل کے ٹکڑے ٹکڑے چاک چاک کرتی جا رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں۔ سرکار توجہ فرمائے، اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، اقا امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، عجب وقت پڑا ہے آقا، عجب وقت پڑا ہے، ایسا برا وقت پڑا ہے آقا، ہر سب جہاں دیکھیے جہاں دیکھیے تباہی بربادی، تباہی بربادی، تباہی بربادی، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو سکون ہے آقا، آقا دل غموں کے دریا میں ڈوبتا جا رہا ہے آقا، گناہوں کی عادت چھوٹتی نہیں ہے، نت نئے گناہوں کے انداز روز بروز ترقی پاتے ہی چلے جا رہے ہیں، بچے قابو نہیں آ رہے ہیں، عجیب سا حال ہے، عجیب سا حال ہے، خاصا ہے خاصان رسول، وقت دعا، شادی بیاہ پہ جاؤ تو خاندان کی لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہے، بڑے بوڑھے بیٹھے اپنی جوان بچیوں کا ناچنا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا بنے گا اللہ، کیا حال ہو گیا، کیسا کیسا ماحول آ گیا ہے، کیسا ماحول آ گیا ہے، بے پردگی تو دیکھو، بے حیائی تو دیکھو، بے شرمی تو دیکھو، کس قدر اللہ کی کھل کر نافرمانی کی جا رہی ہے، دن دہاڑے نافرمانی کی جا رہی ہے، بے باقی کے ساتھ نافرمانی کی جا رہی ہے، فجر قضا ہو جاتی ہے احساس نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا، اوندھے منہ پڑے سوئے رہتے ہیں، منہ کھول کھول کر رشوتیں مانگ رہے ہیں، پیٹ بھر بھر کر سود کھا رہے ہیں، اے خاصا رے رسول، اے خاصا رے رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے آقا، اے خاصا باتیں دعا ہے، پہ تیرے آگے عجب وقت پڑا ہے، پہ تیرے آگے عجب وقت پڑا ہے، پہ تیرے آگے عجب جو کچھ بھی ہے سب اپنے گلا کہہ کر تو شکوار زمانے سے قسمت سے گلا ہے، شکوار زمانے کا قسمت سے گلا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، ہم نیک ہیں یا تمہارے قسمت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آگے عجب جب بڑا ہے کر حق سے دعا امت مرغوب خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے تیری آگے عجب جب بڑا ہے اللہ کرم کری دے اللہ ہمیں نیک بناتے اللہ اللہ پہ اچھا کرتے اللہ اچھا پیارے آقا کا اچھے اچھے میٹھے میٹھے مصطفیٰ کا صدقہ رب کریم اچھا کرتے ہم اچھے نہیں ہیں ہم اچھے نہیں ہیں اللہ ہم اچھے نہیں ہیں ہم اچھے نہیں ہیں ہمیں اچھا کر دے ہمیں اچھا کر دے ہمیں سچا کر دے ستھرا کر دے ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے مولا تجھے صدیق اکبر کا واسطہ عمر فاروق کا واسطہ عثمان غنی کا واسطہ میرے آقا مولا مشکل کشا کا واسطہ رضی اللہ تعالی عنہما تمام صحابہ کا واسطہ میرے امام اعظم کا واسطہ میرے غریب نواز کا واسطہ میرے غوث پاک کا واسطہ اعلی حضرت کا واسطہ ان کے اہل خانہ خاندان آل اولاد کا واسطہ مولا ہمارے پیر و مرشد کا واسطہ اللہ ہمیں نیک بنا دینا ہماری نماز قضا نہ ہو مولا ہماری نماز قضا نہ ہو ہماری مسجد آباد کر دے اللہ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے مسجدوں کی ویرانی دیکھ کر بھی ہمارا دل نہیں جلتا اے آ جاؤ مسجد برو تحریک کے آپ بھی کارواں میں شامل ہو جاؤ نیکی کی دعوت عام کریں بہت ضرورت ہے یقین مانو بہت ضرورت ہے بہت ضرورت گلی کچوں کا حال دیکھو ارے کب تک آنکھیں بند کرتے رہیں گے یہ سارے حالات معاملات نظر نہیں آتے گلی کچوں کا حال خاندان اور رشتہ داروں کا حال آؤ نیکی کی دعوت عام کریں آؤ نیکی کی دعوت عام کریں سستی ختم کریں چستی لائیں سستی کا خاتمہ ہو جائے تے کاش فجر کی نمازیں پابندی سے ادا ہوتی رہیں ہماری مسجد آباد رہیں فرضان سنت کے درس ہوتے رہیں مدنی قافلوں کے سفر ہوتے رہیں مدنی انعامات پر عمل ہوتا رہے بس مدینہ مدینہ ہو جائے سب مل کر کوشش کرو پیارا اسلامی بھائیو سب مل کر کوشش کرو مدنی چینل دکھاؤ ایک ایک کو مدنی چینل دکھاؤ دیکھ لو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لو بس کر کر کے دکھاؤ انشاءاللہ تعالی مدنی چینل کا جیسے عادی بنے گا نیکیوں کا عادی بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو اللہ تیرے در سے ہی منگلوں کا گزارا یا شہ بغداد تیرے در سے ہی منگلوں کا گزارا یا شہ بغداد سوچ کر میں نے دو سارا یا شب بغداد یسوع سے دے دے دامن بسارا یا شب بغداد میری قسمت کا چمکا دو سارا یا شب اپنا چہرہ پیارا پیارا آیا شہر بغداد دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہر بغداد کچھ ایسا دیوانا مدینے کا بنا دو مجھے کچھ ایسا دیوانا درود دیوانگی بیمار بارا یا شہر بغداد کے یقین مجھے آجا بنا دو میٹھے مرشد کے یقین میرے حالات تم پر آشکارا یا شہ بغداد میرے حالات تم پر آشکارا یا شہ بغداد شاہ رات لینے کو سلا دین زمانہ نے شاہ رات لینے کو سلا دین زمانہ نے تیرے دربار سارا یا شہ بغداد تیرے دربار میں دامن پسارا یا شہ بغداد اگر جی لاکھ پائیے بغیر تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد تیرے دل دہ مقتو کا گزارا یا شہ بغداد یسوع سے میں بھی دامن پسارا یا شہ بغداد جا جانے رحمت لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت قدسی کہے ہارسا مصطفیٰ جانتے رحمت تیرا ہو سلام شمع عزم ہدایت پلا کو سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.